لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے عیوب نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور قانون بیان فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا فألهمها فجورها وتقواها اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج میں دو چیزیں رکھی ہیں نمبر ایک مادہ گناہ نمبر دو مادہ نیکی نمبر ایک مادہ شر اور نمبر دو مادہ خیر یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے مزاج طبیعت اور فطرت میں رکھی ہیں لیکن انسان کو اختیار بھی دیا ہے چاہے تو مادہ شر کو اختیار کرے اور چاہے تو مادہ خیر کو اختیار کرے فرق کیا ہے اگر مادہ خیر کو دبائے اور مادہ شر پہ عمل کرے تو یہ جہنم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور اگر یہ مادہ خیر کو مادہ شر کو دبائے اور مادہ خیر پہ عمل کرے تو یہ جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں عجیب بات فرمائی فألهمها فجورها وتقواها پہلے اللہ رب العزت نے فجور فسق اور گناہ کی بات کی ہے اور پھر تقویٰ اور نیکی کی بات کی ہے کہ ہم نے انسان کے نفس کو تقویٰ بھی سمجھایا ہے اور فجور بھی لیکن پہلے بات فجور کی ہے تقویٰ کی بات بعد میں کی ہے ہمارے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ مولانا حکیم محمد اختر دامت برکات میں فرماتے ہیں اس میں اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مزاج میں شر کا مادہ رکھا ہے اس پہ کنٹرول کرو گے تو تقویٰ ہوگا اگر شر کا مادہ مزاج میں ہوتا ہی نہ کنٹرول ہوتا نہ تقویٰ کی نوبت پیش آتی اگر مزاج میں شر ہی نہ ہو صرف خیر ہو تو یہ ملائکہ کا کام ہے انسانوں کا کام نہیں ہم ملائکہ نہیں ہم انسان ہیں فرشتے نہیں بشر ہیں بشر میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے اپنے گناہ کے تقاضوں کو دبائیں اور خیر کے تقاضوں پر عمل کریں بازار میں جائیں تو دل کرتا ہے نہ محرم عورت کو دیکھیں لیکن نہیں دیکھنا کیوں اللہ کا حکم ہے کہ مت دیکھو بازار میں جاؤ اور دل کرتا ہے کان سے گناہ سنو لیکن نہیں سننے کیوں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ انسان گناہ گانے نہ سنے نماز کا وقت ہو انسان کا دل کرتا ہے نماز نہ پڑھے لیکن نماز پڑھے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اپنی طبیعت پہ جبر کر کے عبادت کریں اس کا نام عبادت ہے ہمارے بہت سارے احباب سادگی کی وجہ سے ہم سے بھی کہتے ہیں باقی علماء سے بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میری درخواست ہے دعا کریں کہ میرا گناہوں کو دل نہ کرے کہتے ہیں گناہوں کو دل نہیں کرے گا اور پھر نیکی کریں گے تو یہ کون سی نیکی ہے نیکی تب ہے گناہ کو دل کرے اور پھر بندہ گناہ نہ کرے اگر گناہ کو دل ہی نہ کرے اور پھر گناہ نہ کرے یہ کون سی نیکی ہے بتاؤ روزہ ہے رمضان مبارک اس دفعہ جولائی کے اندر بھی ہوگا گرمی ہے پیاس لگتی ہے پانی پینے کو دل کرتا ہے اگر یہ غسل خانے میں جا کر دو گھونٹ پی لے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس کو دیکھتا، اب نہ پیے تو پھر نیکی ہے، اور اگر ایک آدمی کو پیاس لگے ہی نہ اور پھر کہے میں نے روزہ رکھا ہے، بتاؤ یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تب ہے کہ انسان کو پیسوں کی ضرورت ہو اور حرام لے سکتا ہو پھر بھی نہ لے، آدمی کو ضرورت ہو اور پھر بھی چھوڑ دے، کیونکہ گناہ اور حرام کا کام ہے اور میں یہ نہیں کروں گا۔ دنیا میں جب آدمی کو اللہ صحت دیتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، بیماری آئی تو پھر روتا ہے، اللہ دولت دے تو حرام جگہوں پہ لگاتا ہے، جب دولت ختم ہو جائے پھر انسان روتا ہے، اللہ منصب عطا فرمائے انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے، منصب چھن جائے تو پھر انسان روتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ انسان ہوگا جو اپنے نفس کو سنوارے، اپنی طبیعت کو ٹھیک کرے، مزاج کو شریعت کے مطابق چلائے، اور وہ انسان برباد ہوگا یا جو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق نہ ڈالے بلکہ خواہش کے مطابق چلے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں فلاں بندہ بہت عقل مند ہے، فلاں بہت بیوقوف ہے، ایک بیوقوفی اور عقل کی معیار ہماری ہے اور ایک معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور سے بڑا معیار کون دے سکتا ہے عقل مند اور بیوقوف ہونے کا؟ نبی پاک صلی اللہ سے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على اللہ، اور بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو آزاد چھوڑے، گناہ کرتا رہے اور جب موت کے بعد کی باری کہے تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، بخشش تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ بخش دے گا، آخرت کے معاملے میں لمبی آرزوئیں باندھے اور دنیا میں گناہوں میں خود کو غرق کرے، تو یہ انسان بیوقوف ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل مند بنائے، اللہ میں بیوقوفی سے محفوظ رکھے۔ عقل مندی کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دیں، نیک اعمال کریں، شیطان کو چھوڑ دیں، رحمان کو راضی کریں، طاغوت کو چھوڑیں، رحمان کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں اور نیکی کا کام کریں، اس کا نام ہے فلاح اور کامیابی۔ ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا مدار کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے پڑھا ہے کالج میں، وہ چاہتے ہیں میری کامیابی اس میں ہے کہ مجھے اچھی سی ملازمت مل جائے، اگر کوئی آدمی کے پاس دولت ہے وہ چاہتے ہیں میری کامیابی اس میں میرا بزنس اچھا ملے۔ کامیابی اور ناکامی کا مدار نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا مدار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اس آدمی کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو یہ انسان کامیاب ہے۔ بس دعا کریں اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ طاعات اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ جہنم سے بچائے، اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں دو چار صرف مختصر بڑی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گناہ دنیا میں دو قسم کے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بندے کی ذات سے ہے اور بعض گناہ وہ ہیں جس کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی یہ بھی گناہ ہے، روزہ نہیں رکھا یہ بھی گناہ ہے، زکوٰۃ نہیں دی یہ بھی گناہ ہے، ایک گناہ یہ ہے۔ اور ایک دوسرا گناہ کون سا ہے؟ کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کی دولت پہ حملہ کیا، کسی کو گالی دے دی ہے اور کسی کے ساتھ ناجائز اس کو تنگ کیا ہے، ایک یہ گناہ ہے۔ جو گناہ انسان کی ذات سے متعلق ہیں اس کو تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دیں، اور جس کا تعلق دوسرے کی ذات کے ساتھ ہے اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک دوسرا بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، نہ کسی کا مال ہڑپ کریں، نہ کسی کے اوپر ظلم کریں، نہ کسی کو گالی دیں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کو تنگ کریں، جس حد تک ممکن ہو دوسرے کی خیر خواہی کریں اور جس حد تک ممکن ہو دوسرے کے بارے میں بدخواہی کبھی نہ سوچیں۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں جو آپ نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا ہے، اور یہ پڑھا کسی مذہبی اور حدیث کی کتابوں میں نہیں، سکول کی کتابوں میں، بچپن کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے ولی وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور آگے ایک بچھو ہے، وہ بچھو کو نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، پھر نکالتے ہیں وہ ڈستا ہے، پھر نکالتے ہیں وہ ڈستا ہے۔ ایک بندے نے کہا حضرت آپ کو کیا ہوا، وہ بار بار ڈنگ مارتا ہے، اس کو مرنے دو، پانی میں کیوں باہر نکالتے ہو؟ اس اللہ کے ولی نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا یہ عادت بد سے باز نہیں آتا، میں عادت خیر کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا کام ڈسنا ہے، وہ ڈسے جا رہا ہے، میرا کام ڈسے ہوئے کی خیر خواہی کرنا ہے، میں اپنا کام کیسے چھوڑ دوں؟ یہ بچھو اگر اپنا کام نہیں چھوڑتا، میں نبی کا امتی ہو کر اپنا کام کیسے چھوڑ دوں؟ ہمارے ایک معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جی فلاں بندے نے میرا خیال کیا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے، فلاں نے عزت کی ہے مجھے بھی کرنا چاہیے، فلاں نے کھلایا ہے مجھے بھی کھلانا چاہیے. بابا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں احسن الی من اساء الیک، کوئی بندہ برائی کرے تم نیکی کرو. واف عمن ظلمک، کوئی ظلم کرے تم معاف کرو. اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے سلمن قطع، لوگ تعلقات کو توڑے تم جوڑو. یہ ہے کمال. تعلق جوڑنے والے سے جوڑنا کوئی کمال نہیں ہے، توڑنے والے سے جوڑنا یہ کمال ہے. میری آپ سے تیسری اور آخری گزارش یہ ہے، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کا دعویٰ کرنا. نیکی کریں اللہ خوش ہوتے ہیں، نیکی کے دعوے کریں اللہ ناراض ہوتے ہیں. فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت کہو. ہو عالم بمن اتقا، اللہ خود جانتا ہے کہ نیک کون ہے. نیکیاں کرنی ضرور ہیں لیکن نیکی کے دعوے نہیں کرنے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے جس حد تک ممکن ہو. اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما لے. ہمارے ہاں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بیان کافی لمبا ہوتا ہے، میل سے ذکر بھی ہوتی ہے، آج ہم نے قصداً تھوڑا سا اختصار کیا ہے. ہمارے اپنے علاقے کے مستقل کینڈیڈیٹ ہیں چودھری عامر چیمہ، ان کی خواہش تھی اور میں نے خود کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے اجتماع میں، آئیں میل سے ذکر میں، آئیں دین کی بات آپ بھی سنیں، اللہ کا نام بھی لیں. یہ تو سب کا کام ہے نا، یہ ہمارا کام کریں ہم ان کا کام کریں. اگر دنیا کے کام ان کے ذمے ہیں تو آخرت کی بات سمجھانا ہمارے ذمے ہے. یہ اسمبلی میں ہماری بات کریں، ہم اللہ کے گھر میں ان کی بات کریں، تو سارے کام چلانے چاہیے. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی، ہم نے ہمیشہ بغیر ذاتی مفادات کے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آپ بھی بغیر مفادات کے آپ سے تعاون کریں گے انشاءاللہ. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقے میں رفائی کام بھی کیے ہیں ان کے والد چودھری انور علی چیمہ، آپ سب جانتے ہیں ہماری جو جائز ضرورتیں ہوتی ہیں اس پر بھرپور محنت کرتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے لیے اسمبلی میں جانے کے راستے آسان فرمائے، اور جس حد تک یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اللہ مزید ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ بھی آتے ہم تب بھی ان کی سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن ہماری خواہش یہ تھی یا کر ہمارا مانا اجتماع دیکھتے، مجھ سے ذکر دیکھتے. میں بلکہ انہیں کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات گھر کا پیر ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، لوگ دور دور کے پیروں کو جا کر تلاش کرتے ہیں. تو اب ہمارا مانا اجتماع دیکھیں اور تھوڑا سا اللہ کا نام ہر بندے کو لینا چاہیے. ممکن ہے آدمی کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. تو آپ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد تھوڑا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا خیر کرتے ہیں. درود پڑھ رہے اللہ وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.

اللہ اللہ کا سابر نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے مٹا دے اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ اللہ